program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 stycznia, w końcu minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Po medialnych doniesieniach posypały się dymisje, rząd bez rzeczniczki, premier bez głównego doradcy i szefowej gabinetu politycznego. Jest też decyzja ministra sprawiedliwości. Komornik, który zajął ciągnik rolnikowi bez długów, został zawieszony. W tym serwisie także kontrowersyjnej wypowiedzi konserwatora zabytków w Turynia poszło o wagon bydlęcy w centrum miasta. Czystki w gabinecie Ewy Kopacz. Do dymisji podali się rzeczniczka rządu Iwona Sulik i główny doradca pani premier Adam Piechowicz. Oboje mieli doradzać posłom opozycji, m.in. Przemysławowi Wiplerowi, kiedy pracowali z Ewą Kopacz, gdy była marszałkiem Sejmu. Ona sama przyznaje. Nie wiedziałam o tej dodatkowej aktywności. Uważam, że to jest niedopuszczalne, stąd moja decyzja i przyjęcie dymisji pana Piechowicza w pierwszej kolejności i pani rzecznik. Ale Iwona Sulik zapewnia w wydanym wieczorem oświadczeniu, że była lojalna wobec Ewy Kopacz i że nie ma sobie nic do zarzucenia. Z posłem Wiplerem spotkałam się, ponieważ radził się mnie, tak jak wielu innych posłów czy dziennikarzy, jak oceniam jego politykę medialną i wizerunkową. W sposób czysto koleżeński wypowiedziałam swoją prywatną opinię. Nie zawierałam na to żadnej umowy i nie otrzymałam za to żadnego wynagrodzenia, napisała Iwona Sulik, dodając, że stwierdzenia, jakoby prowadziła szkolenia z występów medialnych dla opozycji, jest absolutnie niedopuszczalne i nieprawdziwe. Nie podejrzewałbym, że ta sprawa wywoła takie reperkusje, mówił w Pulsie Trójki politolog Sławomir Sowiński. Jestem bardzo zdziwiony tym zamieszaniem, uzasadnieniem tego zamieszania. Cóż w tym złego, że rzecznik marszałka Sejmu, który nie jest przecież postacią polityczną, tylko no, ma służyć wszystkim posłom, można powiedzieć, pomaga czy jakoś służy radom posłom. Podobnego zdania był socjolog Mikołaj Cześnik. Według niego ta sprawa świadczy o tym, że zatracono zostało poczucie normalności. W tym, co się wydarzyło, dopatruje się jakiegoś kompletnego zagubienia, kompletnej nieumiejętności, powiedzmy, takiego priorytetyzowania, jeśli tak mogę powiedzieć, tych wydarzeń, które się dzieją wokół. No z jednej strony są naprawdę poważne problemy, jest kwestia górnictwa czy kwestia Frankowicza, z drugiej strony jest jakiś zupełnie nieistotny, wydaje się, z punktu widzenia polskiej racji stanu, czy z punktu widzenia zdecydowanej większości polskich obywateli, problem. A z kancelarii premiera Ewy Kopacz odeszła dziś także szefowa jej gabinetu politycznego Jolanta Gruszka, ale powodów jej dymisji nie podano. Komornik z Łodzi, który zajął i sprzedał ciągnik rolnika, który nie miał żadnych długów, zawieszony, to decyzja ministra sprawiedliwości. Komornik zajął rolniczy sprzęt warty 100 tysięcy złotych, ale nie słuchał tłumaczeń właściciela i zlicytował ciągnik na aukcji. Zawieszenie to początek o możliwych konsekwencjach, mówi rzeczniczka resortu sprawiedliwości Patrycja Losa. Ta decyzja to jest konsekwencja również innego wniosku, który pan minister podpisał, a mianowicie wniosku dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej, w którym to pan minister żąda skreślenia tegoż asesora z wykazu asesorów komorniczych. Do zajęcia ciągnika doszło pod koniec grudnia. Wczoraj sąd umorzył sprawę komornika z Łodzi, bo uznał, że skoro nie ma ciągnika, to nie ma też problemu. Prawnicy przecierają oczy ze zdumienia. Najwięcej wątpliwości prawników budzi sam sposób zajęcia ciągnika. Tam się nic nie zgadzało. Nazwisko się nie zgadzało, adres się nie zgadzał, więc to są działania łamiące prawo, żeby nie być przestępcze. Mówi karnista profesor Piotr Kruszyński, ale co ciekawe, nawet jeśli komornik zająłby ciągnik, nie powinien go zabierać, dodaje inny karnista, adwokat Jacek Dibuła. Komornik powinien po zajęciu tego ciągnika pozostawić go do czasu ewentualnych licytacji we władaniu osoby, u której to zajął. Ponieważ tak się nie stało, a dodatkowo został szybko licytowany, Jacek Dibuła uważa, że sprawie trzeba się dogłębnie przyjrzeć. Czy na przykład komornik nie współpracował z tymi samymi nabywcami? Bo jeśli współpracował... Możemy mówić o pewnym zorganizowaniu w grupie w celu popełnienia przestępstwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Będzie przełom w onkologii. Lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym opracowują lek z dżownic, który ma pomóc w leczeniu raka. W medycynie Dalekiego Wschodu są one od wieków wykorzystywane jako składnik leków na takie choroby jak ospa, zapalenie oskrzeli czy półpasiec, wyjaśnia Krzysztof Grzynowicz z Instytutu Biologii i Biotechnologii UMCS. Dżownice żyją w środowisku, w którym wymagane są symbionty, które by pomagały im się chronić przed brudem tego środowiska. I w ich przewodzie pokarmowym żyją pewne bakterie, które wydzielają substancje antybiotyczne, przeciwgrzybowe, które chronią przewód pokarmowy dżownicy przed infekcją. Naukowcy wyizolowali te bakterie z dżownic i teraz prowadzą badania in vitro. Ich efektów jednak nie należy się spodziewać z dnia na dzień. Zwykle między badaniami nad lekiem na raka a wprowadzeniem go do aptek mija od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu lat. Protesty we Włoszech po wypowiedzi konserwatora zabytków w Turynie poszło o bydlęcy wagon, jakim wywożono włoskich Żydów do obozów zagłady. Ustawiono go na jednym z turyńskich placów z okazji tegorocznego Dnia Pamięci o Ofiarach. Konserwator zabytków orzekł, że jest nieestetyczny i psuje perspektywę centrum miasta. Pierwszy wyraził oburzenie Związek Żydów Włoskich, który przypomina, że konserwatora zabytków nie raziła ustawiona wcześniej na tym samym placu instalacja współczesnego artysty ani choinka. Zdecydowany protest wyraził minister kultury Włoch Dario Franceschini, który za zbyteczne uważa wyjaśnianie dlaczego. Symboliczna i moralna wymowa obecności wagonu na turyńskim placu liczy się 1000 razy więcej od biurokratycznej oceny, stwierdził polityk. Wagon stanął na Piazza Castello w pobliżu Zamku Królewskiego i siedziby pierwszego parlamentu Zjednoczonych Włoch. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport. Monika Sułkowska. Miało być zwycięstwo różnicą przynajmniej 10 bramek. Jest i to z nawiązką. Nasi piłkarze ręczni w kolejnym spotkaniu Mistrzostw Świata pokonali Arabię Saudyjską 32-13. 10 bramek rzucił Kamil Sypszek. Martwić może to, że nie rzuciliśmy 6 rzutów karnych. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Niemcy pokonały Argentynę 28-23. Niemcy prowadzą w tabeli naszej grupy z 7 punktami. Polska jest druga z 6. Obie ekipy mają już pewny awans do kolejnej fazy. Przed nami w tej fazie jeszcze sobotnie spotkanie z Danią. Jerzy Janowicz nie był faworytem tego spotkania, ale pokonał w 5 setach Gaela Monfilsa 6-4, 1-6, 6-7, 6-3 i 6-3 i awansował do trzeciej rundy Australian Open. Mecz trwał ponad 3 godziny i obfitował w emocje i zwroty akcji. Nasz zawodnik znany jest ze swojej ekspresji, nie zabrakło jej i tym razem. Przez całą moją karierę będę się denerwował, będzie tak to wyglądało, więc nie była to żadna nowość, taki jest mój styl. I tak naprawdę z jednej strony to mnie motywuje. Z zewnątrz wygląda tak, jakbym odpuszczał, ale wewnątrz wszystko zaczyna powoli się układać tak, jak powinno. Zaczyna we mnie wszystko buzować i właśnie czasami przychodzi taki moment, że wskakuję na jeden level wyżej. W kolejnej rundzie Polak zagra z Feliciano Lopezem. Spacerkiem i to szybkim do kolejnej rundy awansowała Agnieszka Radwańska, która w 44 minuty do 0 i do 1 pokonała Johannę Larsson i teraz zmierzy się z Warwarą Lepczenko. Poza tym bez niespodzianek z grona najwyżej rozstawionych z turniejem pożegnała się Karolina Woźniacka, która przegrała z Wiktorią Azarenką. Dalej grają m.in. Serena Williams, Petra Kwitowa, Nowak Dziokowic, Stan Wawrinka i Kei Nishikori. Siatkarki Impelu Wrocław przegrały w Stambule z Zadzibashi Witra 1-3 w kolejnym meczu grupowym Ligi Mistrzyń. Była to 4. porażka wrocławianek w tych rozgrywkach. Impel z zerowym dorobkiem punktowym zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Kolarze grupy CCC Sprand i Polkowice otrzymali zaproszenie na kolejny wyścig najwyższej kategorii dookoła Katalonii. Wcześniej podopieczni Piotra Wadeckiego dostali dzikie karty na Giro d'Italia oraz Mediolan Sanremo i Giro di Lombardia. W nocy dużo chmur i może padać śnieg albo śnieg z deszczem. Temperatura w Szczecinie minus 3, tam najzimniej. W Koszalinie i w Gdańsku minus 2. W Bydgoszczy i w Toruniu minus 1. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i w Białymstoku 0. W Kielcach, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i Przemyślu plus 1. I najcieplej we Wrocławiu do plus 2 na Dolnym Śląsku. W nocy możliwe mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Jutro temperatura od 3 stopni na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, czyli prawie wszędzie. Do zera na Suwalszczyźnie. No i wszędzie poza Pomorzem Zachodnim, ziemią lubuską, możliwe opady śniegu albo śniegu z deszczem. Słońce, jeżeli będzie się przebijało przez chmury, to tylko na północy i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunawa, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. I tradycyjnie jeszcze finezyjny ruch popołudniowy. No, to dzisiaj przesuwasz duży. Z zaskoczeniem. Duży pionek. Pchamy, bo ciężko jest bardzo, no, ciężko. Bo to solidna wieża. I przepychamy ją na F1. Na taką oto pozycję. Dobrze przeczytałeś? F1? No. Formuła 1, Formuła 1. Tak, wieża na Formułę 1. Tak, komandor, słyszałeś, komandor zlecił wykonanie ruchu i plan został zrealizowany. To jak jeszcze oceniasz? Ile tygodni? Ile jeszcze? Co to jest styczeń mamy? Mamy luty, koniec stycznia już. Koniec stycznia, no szybko zleciało. Luty, myślę, będzie, marzec, no tak pod koniec marca bym się spodziewał rozstrzygnięć. No to fajnie. Chyba, że poddadzą się wcześniej, co też jest możliwe oczywiście, prawda? Zapraszamy do reklamy.

No dzisiaj taki przebojowy początek programu alternatywnego. Dobry wieczór już oficjalnie. Do godziny 21:00 mnóstwo muzyki. Ta na początku naszego spotkania sprowokowana jest przez festiwal Primavera Sound, który ogłosił dzisiaj, jacy artyści przyjadą w tym roku do Barcelony. Trzy festiwalowe dni, te główne dni wypełnione artystami i wśród artystów właśnie zespół The Black Keys. Słuchaliśmy ich w zeszłym roku wspólnie, kiedy grali na festiwalu Open Air, a my transmitowaliśmy ten koncert. No i teraz mi się przypomniało też, że to jest bolesna historia wywiadu, który się odbył, ale się nie nagrał. Nieważne. Naprawdę wiele ciekawych zespołów. Mam nadzieję, bo zwykle tak bywa, że to, co prezentuje Primavera, potem w różnym stopniu odbija się także w line-upach, czyli zestawach artystów na naszych polskich festiwalach, a widzę tam przynajmniej kilka bardzo interesujących nazw, które, jak rozumiem, koncertują, są w Europie, są gotowe. No i coś się może wydarzyć. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem jeszcze właśnie z tego zestawu przypominam zespół, przy którym trzeba się może nieco mocniej chwycić stołu lub nieco wygodniej usiąść, a najlepiej skakać. Zespół, który nazywa się Death From Above 1979, na naszej antenie. Dzisiaj wywołany do tablicy za sprawą ogłoszenia festiwalu Primavera Sound 27-30 maja. Może ktoś wybierze się do słonecznej Katalonii, chociaż to akurat jest zmyłka, bo w ostatnich latach na festiwalu pogoda wcale nie rozpieszczała uczestników, ale... No, to jest ważne, ale nie jest najważniejsze, prawda? Podczas spotkań z muzyką. Biegniemy na spotkanie ponowne z utworem nowego projektu muzycznego, który nazywa się Rysy. Zanim jednak posłuchamy nagrania Ego, wcześniej jeszcze spotkanie z TV on the Radio. Oui, je t'aime, à demain, à la prochaine. I know it's best to say goodbye, but I can't seem to move away. to say, not to say, that you shouldn't share the blame. There is a softness to your touch, there is a wonder to your way. No, no, how I feel, what's the deal, is it real, when's it gonna go down? Can we talk, can we not, when I'm here, won't you tell me right now? And I'll care for you, oh, care for you. Don't know. Back it up and turn it around. Take the good with the best and believe we can make it somehow. I will care for you. Oh, care for you. Care for you. From the cradle to the grave, you've done a number on my heart, and things will never be the same. Freeze a frame from a fever dream of days. We learned the secret of a kiss and how it melts away all pain. Don't know how I feel, what's the deal, is it real, what's it gonna go down? Can we talk, can we not, pull up here, won't you tell me right now? And I'll care for you. Don't know. Should we stay? Should we go? Should we back it up and turn it around? Take the good with the best and believe we can make it somehow. I will care for you. Oh, care for you. Is it gonna go down? Can we talk? Can we not? Well, I'm here. Won't you tell me right now? And I'll care for you. Oh, care for you. Don't know. Should we stay? Should we go? Should we back it up and turn it around? Take the good with the past and believe we can make it somehow. I will care for you. Oh, care for you. Cześć, jestem Wojtek Urbański. Ja jestem Łukasz Stachurko. Jesteśmy Rysy. Rysy to nowy projekt muzyczny z gościnnym udziałem Justyny Święc z The Dumplings. 25 stycznia zagramy dla Was premierowy koncert w basenie w Warszawie. A w połowie marca ukaże się nasza epka nakładem You Know Me Records. Rysy? Rysy. Rysy! I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I lie and think, I sit and eat. stand and look at a wall. I walk and nothing more. I bath and wash the body. I speak and I don't listen. Nazywają się Rysy, a to jest ich pierwsze opublikowane nagranie. Ego także do odsłuchania w sieci, rzecz jasna. A do sprawdzenia na koncercie 25 stycznia. Tego dnia Rebeka kończy trasę, o czym przypominałam. Breath Tour, za chwilę nagranie, od którego ta nazwa się wzięła. A dla Rys rozpoczyna się przygoda z graniem na żywo. Dwie dwójki, siedem trójek. Mamy zaproszenia na ten koncert. Jesteśmy patronem. Proszę bardzo, dzwonić, przekonywać Bartka. Ostatnie sztuki tak naprawdę. Rebeka będzie naszym gościem w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury, więc zachęcam do posłuchania pomiędzy 12 a 14 trójki. Oczywiście do słuchania przez cały dzień, ale Rebeka akurat między 12 a 14. No i jeszcze w ramach zaproszenia na ten koncert, jak już wspomniałam, nagranie, od którego wszystko się wzięło. W przypadku tej trasy Rebeki tytułowe dla epki, którą wydali niedawno. Breath. Ariel Pink z płyty wydanej w 2014 roku dołączył do Rebeki i nagrania Breath. Ja oczywiście tradycyjnie zapisuję wszystko na bieżąco. polskieradio.pl/trójka/alternatywny albo można skorzystać ze skrótu, wejść na główną stronę polskieradio.pl/trójka, w prawym górnym rogu wykukać program alternatywny i naciskając przejść dalej. Jesteśmy też na Facebooku. Wrzuciłam tam jeden taki króciutki utwór, w którym bardzo znany raper i przede wszystkim beatboxer amerykański pokazuje swoje umiejętności. A to za sprawą naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Wulni Kura, Bjork siedzi mi za skórą i w uszach. I dzisiaj właściwie przez pół dnia prowadziłam śledztwo muzyczne dotyczące współpracowników przy tej płycie, ale oczywiście to się przeniosło od razu także w rejony starsze. Efekty tego śledztwa w najbliższym wydaniu programu PS, i to jest doskonała pora na to, aby dokonania The Huxon Cloaka czy Arki sprawdzać, bo nie jest to prosta muzyka. Tak więc zapraszam na wydanie programu PS w najbliższy wtorek. Zaczynamy równo z początkiem wtorku o północy i to będzie specjalne wydanie w dużej części poświęcone właśnie Bjork i jej współpracownikom. A u nas na antenie Bjork jako Bjork ze swojej najnowszej płyty. Thank you. Kura. Dziewiąta płyta studyjna artystki, która nazywa się Björk, która płytę wydała znienacka dwa miesiące przed zapowiadanym terminem z powodu wycieku albumu do sieci. No jest to płyta z całą pewnością teraz słuchana na całym świecie przez tych, którzy po pierwsze czekali, a po drugie przez tych, którzy lubią trzymać rękę na pulsie. Jest też taka grupa osób, nie tylko w muzyce zresztą, po prostu konsumentów dzieł sztuki, czy też wytworów ludzkiego talentu, którzy po prostu muszą szybko poznawać. Nie mówię, że to źle. Najważniejsze, co z tego zostaje w głowie. Björk do zdobycia na własną rękę. Już wiem, że w Polsce ta płyta się ukazuje, więc poza wersją dostępną, czyli wersją cyfrową, także będą egzemplarze fizyczne. Mystic wprowadzać się będzie na rynek, a może nawet już w dobrych sklepach muzycznych powinny się pojawiać te albumy. My teraz przed sobą mamy spotkanie z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Who Makes Europe to wystawa, na którą zapraszam do Gdańskiej Galerii Miejskiej. Języki, tradycje, historia, kultura, przemiany społeczne. Takie tematy biorą na swój artystyczny warsztat zaproszeni twórcy. To ruszajmy na wystawę. Kuratorem jest Niemka Susanne Hinrichs. No, wystawa jest spora, gdyż pokazujemy ją w trzech naszych oddziałach, w Galerii Grasa, w Jedynce i częściowo w Dwójce. Kuratorka zaprosiła do wystawy artystów z 10 krajów europejskich, z których każdy właściwie w zupełnie inny sposób opowiada o tej swojej Europie. Mówi Iwona Bigos, dyrektorka Gdańskiej Galerii Miejskiej. Wszystkie prace w bardzo taki indywidualny sposób podchodzą do tematu. Są prace jednak, które też mocno działają na wyobraźnię. Tak jak chociażby praca Patrycji Rice. To jest portugalska artystka żyjąca teraz obecnie w Wiedniu. Cięcie ciała to jest taki stereotyp kinematograficzny. To jest praca, która pokazuje figurę kobiety, czyli ciało. To ciało, którym często nazywamy też wspólnotę europejską jako wspólne ciało, którego części są obcinane taką gilotyną. To jest jej komentarz do ruchów separatystycznych w Europie. To mamy bardzo taką estetycznie pięknie wykonaną pracę. No artyści podchodzą do tej Europy naprawdę bardzo różny sposób. Praca Marka Godoy, madryckiego artysty, który żyje w Londynie, która się nazywa Domagając się echa, przedstawia chór, który się stworzył podczas ruchów 15M, czyli Movimento 15 maja w Hiszpanii. To były te ruchy, protesty przeciwko wspólnocie europejskiej. Ci chórzyści śpiewają taką pieśń, aby nie reprezentowali nas. Wkrótce minie społeczny pokój. Nazywają to demokracją, ale nią nie jest. Więc takie bardzo mocne cytaty, których on tutaj używa w tej pieśni, którą stworzył do tego krótkiego filmu. Na wystawie zobaczymy ostre, mocne artystyczne komentarze do europejskiej rzeczywistości, ale nie popadajmy w przesadny pesymizm. Sytuację ratuje trochę, a jakże, Czeszka Klara Hobza. Mamy taką wspaniałą pracę. Ona nurkuje przez Europę. To jest projekt Nurkowanie przez Europę, który zaczęła w 2010 roku. Spodziewa się zakończenia tego projektu w roku 2040. Chce przenurkować, przepłynąć Europę od Morza Północnego. Zaczęła w Rotterdamie, aż do Morza Czarnego, czyli posługując się Renem, później przechodząc do innych rzek i lądując na końcu w Dunaju. Więc mamy ten film, który pokazuje artystkę, jak właśnie nurkuje w różnych miejscach Europy, między innymi też w Amsterdamie. No jest to tragikomiczne trochę, bo jednak te nasze rzeki no nie należą do najczystszych, więc to, co widzimy pod wodą, też jest takie trochę zaskakujące, a najbardziej zaskoczeni są ludzie, którzy na przykład w Amsterdamie pływają kajakami po kanałach i nagle wynurkowuje artystka, której naprawdę nikt się nie spodziewa w tych brudnych amsterdamskich kanałach. To jest bardzo indywidualna sprawa, ale ona dotyczy właściwie wszystkich, którzy żyją w tej Europie. To zależy od nas, jaka ona będzie. To są te właśnie protesty społecznościowe w Hiszpanii. To takie zaślepienie i zauroczenie Europą w krajach postkomunistycznych. Każdy z nas może sobie zadać to pytanie, jaka jest moja rola w tej Europie, czy ta Europa jest dla mnie ważna. Who makes Europe? Proste pytanie, ale odpowiedzi już niekoniecznie. Europa widziana oczami artystów na wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Zapraszam do 1 marca. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Natomiast nawiązując jeszcze do trzymania ręki na pulsie, to ostatnio w moim towarzystwie wiele osób, które już widziały, zachwyca się filmem Birdman. Ja jeszcze tego obrazu nie widziałam, zresztą i tak nie mogę filmu pokazać w radiu. Mogę za to zagrać utwór zatytułowany tak samo. Birdman, zespół, który nazywa się Ride.